comes like that. Seems so. Seems like that. Sustu sanki içime. Hiçbir güç yok beni buralardan alıkoyabilecek içime. Güneş doğdu sanki buradan olabilecek en güzel biçimde. Her şey sustu ve her şey muğlak bir biçimde. Güneş doğdu sanki her şey güzel buradan içinde. Beni geri koyabilen hiçbir şey yok, buralar hep biçimde. Güneş doğdu buradan hep çok da güzel biçimde. Beni geri koyabilen hiçbir şey yok, buralar hep içimde. Güneş doğdu hep buralardan çok güzel bir biçimde. Beni geri koyabilen hiçbir şey yok, buralar hep içimde. Güneş doğdu hep buralardan çok güzel bir biçimde. Beni geri koyabilen hiçbir şey yok, buralar. Güneş doğdu hep buralardan çok güzel bir biçimde. Buralardan yaksa gelin beni sigara parlar içinde. güzel bir biçimde. Geri koyabilen hiçbir şey yok, aralar hepsi içimde. Güneş doğdu hep buralarda çok güzel bir biçimde. Geri koyabilen hiçbir şey yok. Çok güzel bir biçimde. Geri durabilen hiçbir şey yok ki, buralar hepsi cennette. Güneş doğdu hep buralarda çok güzel bir biçimde. Çok güzel biçimde. Güneş doğdu hep buralarda. Şimdi güneş doğdu hep buralarda. Güneş doğdu hep buralarda. Güneş doğdu hep buralarda. Tüm kızlar peşimde. Tüm kızlar peşimde. Thank you. Baştan savmaydı hepsi. Hepsinin hikaye gibi. Baştan savmaydı hepsi mi? Hepsinin hikaye gibi. Hepsinin hikaye gibi. Hepsinin hikaye gibi. One sleeve on the drums. Thank you.